محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ یہ اچھے اخلاق کے برخلاف ہوتا ہے. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی تھی لیکن آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. 10 سال میں کبھی یہ نہیں فرمایا یہ کام تم نے ایسا کیوں نہیں کیا اور یہ کام ایسا کرنا چاہیے، ڈانٹ نہیں پلایا. یہ آپ کا اخلاق عالی تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی آدمی اگر کچھ چیز طلب کرتا تھا تو اس کو آپ نے خالی رد نہیں کیا، اگر چیز ہوتی تھی تو عطا فرماتے تھے یا کسی کے ذمے لگا دیتے تھے کہ بھئی اس کو دے دو ہم ادا کر دیں گے تمہیں. کبھی لا نہیں فرمایا کہ نہیں. حضور کا اخلاق اتنا بلند تھا اور اتنا عالی اخلاق تھا. اور اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ درگزر سے کام لیں، نیکی کا حکم دیں اور جہالت کرنے والوں سے اعراض کریں، کیونکہ اعلی اخلاق کا معیار یہی ہے، درگزر کرنا، معاف کر دینا. حضور انتقام نہیں لیتے تھے، یعفو ویصفحو کا لفظ درگزر کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے، پھر دل میں بھی اس کا خیال نہیں رکھتے تھے. آپ ظاہر معاف کر دیا اور دل میں اس کو دور رکھی، ایسا بھی نہیں کرتے تھے. حضور کا اخلاق یہ تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت. ابو ذر جہاں بھی ہو تم، جس ماحول میں بھی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو کہ خلا کی نافرمانی نہ ہونے پائے. اور اے ابو ذر ورتب سید الحسنہ، اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس کے پیچھے نیکی کرنے کی کوشش کرو، غلطی کے بعد نیکی کرو. نیکی کرو گے تو وہ غلطی مٹ جائے گی، وہ جو غلطی سرزد ہوئی ہے وہ مٹ جائے گی. جیسا کہ اللہ کا بھی فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں برائیوں کو مٹاتی ہیں، دور کرتی ہیں. اور خاص بات یہ ہے، اے ابو ذر خالق الناس بخلق حسن، ترمذی شریف کی روایت ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، جہاں بھی ہو، جس ماحول میں بھی ہو، اچھے اخلاق سے پیش آنا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضور یہ فرمائیں اکثر ما یدخل الناس الجنہ، زیادہ تر لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والی بات کون سی ہے، زیادہ تر جس کی وجہ سے انسان اور لوگ جنت میں داخل ہونے کے مستحق بن سکتے ہیں اور جنت میں داخل ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا 2 چیزیں ہیں، تقوی و حسن الخلق، ایک تقوی اور دوسرا اچھا اخلاق، یہ زیادہ تر انسانوں کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ. تقوی کا معنی ہے کفر، شرک، نفاق، بدعقیدگی اور معاصی سے بچنے کی کوشش کرنا اور اللہ کے باندھے ہوئے حدود کی حفاظت اور نگرانی کرنی اور ڈر رکھنا دل کے اندر کہ خلا کی نافرمانی نہ ہو. اور اچھا اخلاق، یہ 2 چیزیں جو زیادہ تر انسانوں کو جنت میں داخل کرتی. عرض کیا حضور زیادہ تر لوگوں کو دوزخ میں داخل کرنے والی بات کون سی ہے، جس کی وجہ سے لوگ دوزخ میں داخل ہوں وہ کون سی بات ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 2 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان زیادہ تر دوزخ میں داخل ہوتا ہے. ایک انسان کا منہ اور دوسری چرمگاہ، یہ دونوں چیزیں انسان میں بے قابو ہوتی ہیں اور ان کو انسان غلط استعمال کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے زیادہ تر دوزخ میں جاتے ہیں. زبان بے قابو ہوتی ہے اور فوش کلامی، برے الفاظ، گالی گلوچ، شرک کفر کی باتیں، غلط باتیں زبان سے سرزد ہوتی ہیں. آدمی پرواہ نہیں کرتا حالانکہ اس کو دوزخ میں لے جاتے ہیں. اور یہی اعضائے مستورہ کا بھی حال ہے کہ اس کی نگرانی حفاظت جو عصمت کے خلاف انسان چلتے ہیں تو دوزخ کا ذریعہ بنتی ہے. یہ دو چیزیں فرمائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں حضرت سعد ابن ہشام ام المومنین عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ حضرت مجھے حضور کے اخلاق، ان کے والد صحابی تھے جو احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے، بڑی فضیلت والے صحابی تھے، غزوہ احد میں ان کے فرزند ہیں وہ سعد ابن ہشام. تو ام المومنین کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور کا مجھے اخلاق بتلائیں کیسا تھا. تو ام المومنین نے فرمایا الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کیا حضرت میں قرآن تو پڑھتا ہوں. فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہی قرآن تھا. یہ جامع معنی جواب دے دیا، قرآن آپ کا اخلاق تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو تعلیم ہے اور جو اصول ہیں وہ عملی طور پر آپ اس کا نمونہ تھے، یہی آپ کا اخلاق تھا. قرآن کی تمام تعلیمات کا یعنی جو نتیجہ تھا اور جو عمل تھا وہ آپ کی ذات مبارک میں تھا، یہی آپ کا اخلاق تھا. اور یہ اخلاق ہی ایسی چیز ہے کہ اچھا اخلاق ہی ایسی چیز ہے جس سے ترقی نصیب ہوتی ہے انسانوں. مصر کا ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں انما الامم بالاخلاق ما بقیت فاذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا. امتیں اور قومیں اخلاق پر زندہ رہتی ہیں. جس قوم کا اخلاق اچھا ہوگا اس کو دنیا میں عروج نصیب ہوگا، ترقی نصیب ہوگی، اور جس کا اخلاق برا ہوگا وہ زوال پذیر ہے. امتیں اخلاق پر زندہ رہتی ہیں، جب اخلاق چلا گیا وہ بھی زوال پذیر ہو جاتے. برے اخلاق والے لوگ وہ ترقی پذیر نہیں ہوتے، تنزل پذیر ہوتے ہیں، پستی میں جاتے ہوں. شور شر کا نام اور لا و لاب کا نام تو ترقی نہیں ہے، وہ تو اعلی قدریں اور اعلی اصول جس کے اندر پائے جائیں گے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہی ہو سکتا ہے، لہذا اس سے ترقی نصیب ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا اللہ تعالی نے فرمایا بے شک آپ تو بہت بڑے اخلاق پر ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ مفسرین کرام نقل کرتے ہیں، شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے بھی عاشی میں نقل کیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سمی خلقہ عظیما، اللہ نے آپ کے اخلاق کو عظیم فرمایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ لم تکن لہ ہمت سوا اللہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد اور آپ کی غرض اللہ کی خوشنودی اور رضائی تھی، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں تھا آپ کا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاشر الخلق بخلقہ وزائے لہم بقلبہ، لوگوں سے آپ ہمیشہ اخلاق کے ساتھ ہی پیش آتے تھے، ہر ایک کے ساتھ، موافق مخالف جو بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ آپ کی معاشرت وہ اخلاق کے ساتھ تھی، لیکن دل آپ کا ہمیشہ پروردگار کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا، دل سے جدا تھے، ظاہر میں اخلاق کے ساتھ ہی پیش آتے تھے. تو کہتے ہیں ظاہر ہوں مال خلق و باطن ہوں مال حق، آپ کا ظاہر مخلوق کے ساتھ تھا اور باطن حق کے ساتھ تھا. تو یہ کیفیت جہاں ہوگی وہ یقیناً خلق عظیم ہوگا، اس سے بلند کوئی خلق عظیم نہیں ہو سکتا. اس واسطے بزرگان حکیم بعض بزرگان دین نے اور حکماء نے بھی یہ بات کہی ہے بطور نصیحت کے علیک بالخلق مال خلق و بصدق مال حق، کہ لازم پکڑو اپنے اوپر کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اور حق تعالی کے ساتھ سچائی کے ساتھ، وہاں سچائی ہی کام دے سکتی ہے. ایمان سچا ہوگا، نیت سچی ہوگی، عمل سچا ہوگا تو کام لے گا. حق کے ساتھ سچائی سے پیش آؤ اور مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. بطور نصیحت کے یہ بات حکماء نے اور بزرگان دین نے بھی فرمائی. حضور کا اخلاق بہت بلند تھا، اسی لیے اللہ نے تعریف فرمائی انک لعلی خلق عظیم. یہ تو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، جو کلام آپ پیش کرتے ہیں تمام حکمت اور علم کے جو دفتر ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جو طرز عمل ہے اور جو طریقہ ہے آپ کا مخلوق کے ساتھ پیش آنے کا اس کا جواب نہیں ہے. تو کیا یہ کام دیوانوں کے ہوتے ہیں، پاگلوں کے یہ کام ہوتے ہیں؟ الیاذ باللہ. پسند قریب آپ بھی جان لیں گے اور ان کو بھی پتہ چل جائے گا، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ فتنے میں ڈالا ہوا کون ہے. یقیناً اللہ کے نبی نہیں ہیں نہ ایماندار فتنے میں ڈالے، فتنے میں ڈالے ہوئے یہی مشرک اور کافر لوگ ہیں، یہی بد اخلاق لوگ ہیں جن کا خلق بھی صحیح نہیں ہے، عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے، عمل بھی صحیح نہیں ہے، یہی لوگ فتنے میں ڈالے ہوئے ہیں. تیرا پروردگار، بے شک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو بہک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو راہ راست پر چل رہے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نسيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم. فلا تطع المكذبين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز نہ کہنا مانے جھٹلانے والوں کا. ودو وہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ آپ کسی طرح ڈھیلے ہو جائیں تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے، اور نہ آپ مانے بات ہر قسمیں اٹھانے والے حقیر آدمی کی. ہمازن جو تانا دینے والا ہے، مشاعر بن امیمن اور چغلی کھاتا ہے اور روکتا ہے نیکی کے کام سے، تادی کرنے والا گنہگار ہے، اور اتلن اکھڑ مزاج ہے، اس کے بعد متہم اس واسطے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں تو کہتا ہے یہ کسے کہانی ہیں پہلے لوگوں کی. سنسمہ، ہم داغ لگائیں گے اس کی سونڈ پر. رسالت کا مضمون اس سورہ مبارکہ میں زیادہ ہے، جیسا کہ پچھلی سورہ میں توحید اور جزائے عمل کا ذکر زیادہ تھا، اس میں زیادہ تر رسالت کا بیان ہے اور توحید کا ذکر بھی اور ساتھ جزائے عمل کا بھی. ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کا رد کیا جو اللہ کے نبی کو دیوانہ کہتے تھے، اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ نے ان کا رد کیا کہ ایسا کہنے والے لوگ تعصب اور انعت کی بنا پر کہتے ہیں. اللہ کا نبی نہ تو دیوانہ ہے نہ اس کے ساتھی، بلکہ وہ ان کے لیے تو بے انتہا اجر ہے اور وہ بڑے اخلاق پر ہے، اتنے بلند اخلاق پر کہ کوئی دنیا کا دوسرا انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنے بلند اخلاق پر ہے۔ تو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ فتنے میں مبتلا کون ہے، یہ مشرک اور کافر تان کرنے والے یا اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی۔ خدا تعالیٰ دہکنے والوں کو اور ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس کوشش اور اس کاوش کا ذکر کیا ہے جس میں وہ اللہ کے نبی کو ان کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں اور باتوں کے علاوہ یہ بھی ایک بات تھی کہ مشرک اور کافر یہ کہتے تھے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی مذمت نہ بیان کریں، اور وہ اپنے طور پر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیں لیکن ہمارے معبودوں کی مذمت نہ بیان کریں اور یہ رویہ ترک کر دیں، ان کی تردید نہ کریں۔ ہم جیسا کرتے ہیں ہم ہی کرنے دیں، ہم ان کے مسلک میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، یہ بات کرتے تھے کفار مکہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ بت پرستی کی نسبت اپنا رویہ ترک کر دیں اور ہمارے معبودوں کی تردید نہ کریں، ہم بھی آپ کے خدا کی تعظیم کریں گے اور آپ کے طور طریقے اور مسلک اور مشرب سے کچھ تعرض نہیں کریں گے۔ یہ بات مشرک لوگ کہتے تھے، اور یہ حقیقت میں آپ کو اپنے طریقے اور اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے یہ بات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے اس سلسلے میں منع فرما دیا کہ اس قسم کی بات قطن نہیں اختیار کرنی، اپنے طریقے اور اپنے مسلک پر قائم رہنا ہے اور معبودان باطلہ کا رد کرنا ہے صحیح طریقے پر، اور اس معاملے میں کوئی ڈھیل اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی اللہ تعالی نے، اور یہ معاملات ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا چھوڑ دیں اور شرک کرنے والوں کے شرک اور کفر کا رد چھوڑ دیں، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ جس نے ہدایت پانی ہوگی وہ رائے رات پر آئے گا، نہیں آئے گا تو وہ اللہ تعالی کے سامنے جواب دے ہوگا، لیکن اس قسم کی کوئی صلح نہیں ہو سکتی کہ مشرکین اور کفار کی اس بات کو مانا جائے کہ اللہ کے نبی یا ان کے رفقاء ان کے ساتھی اپنے دعوت کو چھوڑ دیں اور اس میں ڈھیلا پن اختیار کریں، اس کی اجازت نہیں دی اللہ تعالی نے۔ فرمایا فلا تطع المکذبین، ان جھٹلانے والوں کی بات کو آپ نہ مانیں۔ مکذبین جنہوں نے توحید اور ایمان اور رسالت اور مال سب کو جھٹلایا ہے، خدا کی کتاب اور رسول کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں جزائے عمل کی، ان کی بات نہ مانیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس قسم کی رعایت کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم تمہارے خدا کی تعظیم کرتے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ فرمایا یہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں، ودو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح ڈھیلے ہو جائیں۔ ف فیدہنون، یہ بھی پھر ڈھیلے ہو جائیں. یہ ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح آپ نرم ہو جائیں، یہ بھی نرمی کریں گے. سو اللہ تعالی نے اس سے ممانعت فرما دی. ادہان دہن، کسی چیز سخت چیز کو تیل لگا کر نرم کر دینا، اور یہ مداہنت کہلاتی ہے، اور یہ مداہنت خوش اخلاقی اور مدارات کے علاوہ ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور مدارات سے پیش آنا یہ تو مطلوب ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک ہے مداہنت، دین کے معاملے میں ڈھیلا ہو جانا، یہ حرام ہے. مداہنت حرام ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ دین کو تج دیا اور برباد کر دیا دنیا کی خاطر، یا کسی کے لحاظ ملاحظے کے لیے، یا کسی کے روب یا دبدبے سے، تو یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں دی. یہ مداہنت کہلاتی ہے. خوش اخلاقی جو ہوتا ہے وہ انسان کا اپنا حق ہوتا. کوئی آدمی اگر ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، یا گالی دیتا ہے، یا مار پیٹ کرتا ہے، تو آدمی اس سے درگزر کر دے، معاف کر دے، تو یہ اعلی درجے کا اخلاق ہوا، یہ مدارات ہوئی. انتقام نہ لیا اپنی ذات کے لیے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کے لیے کسی بھی اذیت اور تکلیف پہنچانے والے سے کبھی بھی انتقام نہیں لیا، بلکہ معاف کیا، درگزر کیا. لیکن دین کے معاملے میں، دین کی کسی بات کو، عقیدے کو، یا سنت کو، یا کسی فرض اور واجب کو کوئی شخص یعنی ترک کرنا چاہتا ہے اور اس کو چھڑوانا چاہتا ہے، یہ بات ممکن نہیں ہوگی. اس کو مداہنت کہا جائے گا، اور مداہنت کو حرام قرار دیا گیا شریعت میں، یہ جائز نہیں ہے. تو یہی بات فرمائی گئی ہے، مداہنت میں اور خوش اخلاقی میں بڑا فرق ہے. خوش اخلاقی مطلوب ہے اور درست ہے، صحیح ہے، اور مداہنت حرام ہے. اب معبودان باطلہ کا رد ہی چھوڑ لیں، شرک کی تردید کرنا ہی چھوڑ لیں، غلط راستے کی تردید ہی چھوڑ دو، تو یہ تو مداہنت ہوئی، یہ تو حرام ہے، جائز نہیں ہے. کیونکہ احقاق حق ضروری ہوگا، دعوت ایمان جب دیں گے تو شرک کی تردید بھی ساتھ کریں گے، کفر کی تردید کریں گے، اور معاصی کی تردید کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، تو ساتھ نہی عن المنکر بھی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اس کو ترک کر دیں، یہ تو اس قسم کی کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی اور جائز نہیں ہے. یہ تو مداہنت ہے اور اس کو حرام ٹھہرایا گیا اور ناجائز ہے. اسی واسطے اللہ تعالی نے صاف فرما دیا، فلا تطع المکذبین، مکذبین کی اس قسم کی کوئی بات نہ مانو. پھر مکذبین کیا کرتے تھے؟ جیسا کہ قرآن کریم میں اور سیرت کی کتابوں میں اور احادیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی کو آ کر کہتے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے بہت سا مال اکٹھا کر کے دے سکتے ہیں، ہمارے اندر بڑے بڑے دولت مند لوگ موجود ہیں، ہم چندہ کریں گے، مال اکٹھا کریں گے، جتنا آپ کو مال چاہیے وہ ہم فراہم کر دیں گے. اور اگر آپ کسی حسین اور جمیل عورت کے خواہش مند ہیں تو ہم حسین سے حسین عورت بھی آپ کو مہیا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سردار بن جاؤں تو آپ ہماری برادری اور قوم کے آدمی ہیں، ہم سارے آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، لیکن ہمارے معبودوں کا رد نہ کریں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، لات و عزا یا حبل یا جو بھی ہے، اور جو ہمارا طریقہ ہے اس کی آپ تردید نہ کریں. تو اللہ کے نبی نے بالکل انکار کیا، فرمایا میرے ہاتھ میں لا کر ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند رکھ دو، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے طریقے کو چھوڑ دوں، میں نے تو اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے اور شرک کا رد کرنا، اس قسم کی کوئی مصالحت درست نہیں ہے کہ دین کے کام جتنے بھی ہیں، اصول فرائض سنن واجبات فرائض ہیں، ان پر کوئی مصالحت کر لے، سودا بازی کر لے، یہ حرام ہے کہ ہم یہ دین کی باتوں کی اشاعت نہیں کریں گے، یہ آپس میں کمپرومائز کر لیں، مصالحت کر لیں، یہ حرام ہے اور مداہنت ہے. بدعت کا رد چھوڑ دو جی، شرک کی تردید کرنی چھوڑ دو، قبر پرستی کی تردید کرنی چھوڑ دو، صلح کر لو آپس میں، یہ تو حرام ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور صاف انکار کیے گئے کہ مکذبین کی اس قسم کی کوئی بات نہیں مان، کوئی لالچ دیں یا کوئی اور بات کریں یا روب سے بات کریں، یہ بات ممکن نہیں. دین کی دعوت دی جائے گی اور اس میں شرک کا رد ہوگا، بدعت کا رد ہوگا، برائیوں کا رد ہوگا. اور برائیاں کریں جی چھوڑو جی، کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے کھیلنے دو جی، کوئی سینما دیکھتے رد نہ کرو جی، تم ناچ کرتے کرنے دو جی، تم اپنا کام کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو حرام کام ہوا کہ برائی کی تردید نہ کی جائے اور اس کو مٹایا نہ جائے اور اس کے خلاف دعوت نہ دی جائے، توحید کا ذکر جو ہے وہ نہ کیا جائے اور شرک کو کرنے دیا جائے جی، کرتے رہیں جی، یہ مداہنت درست نہیں ہے، یہ حرام ہے دین، اسی سے منع فرمایا. اور پھر اللہ نے فرمایا مشرکین میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوانہ کہا تھا، مکے کے مشرکین میں ایسے تھے. ولید ابن مغیرہ بڑا مشہور تھا، یہ بڑا دولت مند آدمی اور اس کے 10 بیٹے تھے اور تجارت بھی بڑے وسیع پیمانے پر تھی. کہتے ہیں کہ 1,00,000 اشرفی ہر وقت اس کی تجارت میں گردش کرتی رہتی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں اس کی بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ نوکر چاکر بھی تھے، اور یہ ادھر ادھر بھی جاتا تھا، سفر بھی کرتا تھا. تو وہ یہ اس نے یہ بات کی تھی، وہ ہو یا اس قسم کے اور بھی مشرکین مکہ میں، ابو جال بھی تھا، ابو لہب حضور کا چچا بھی ایسا ہی تھا، ولید ابن مغیرہ بھی تھا، یہ بڑے بڑے ائمت الکفر تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو وضو کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہتے تھے یہ دیکھو کیسی مجنونوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ تو پاگل ہو گئے ہیں، دماغ چل گئے ان کے، اچھے بھلے لوگ تھے اور یہ حالت ان کی ہو گئی ہے، اس پر تان کرتے تھے. سو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کا رد کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے ولا تطیع کل حلاف، اور آپ کہا نہ مانے اس ہر قسمیں اٹھانے والے، حلاف مبالغے کا صیغہ ہے، زیادہ قسمیں اٹھانے والے، اور قسمیں بھی جھوٹی، لوگوں کے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھا کر غلط پروپگنڈا کرتے تھے اور اللہ کے نبی سے، قرآن سے اور توحید کی دعوت سے لوگوں کو برگشتہ کرتے تھے جھوٹی قسمیں اٹھا کر. تو ایسے جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کی آپ بات نہ مانیں. یہ حلاف کے لفظ میں یہ بات کہ ویسے بھی قسم سچی بھی ہو تب بھی نہیں اٹھانی چاہیے. اللہ کا فرمان ہے لا تجعلوا اللہ عرضۃ للایمان، اللہ کے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. قسم تو مجبوری کی حالت میں اٹھائی جاتی ہے، جس وقت کوئی گواہ نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتی، تو دوسرے کو یقین دلانے کے لیے انسان قسم اٹھاتا ہے، اس وقت مقدمے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یقین دلانا ہوتا ہے، پھر اللہ کے نام کی صرف، کسی اور کے نام کی نہیں. اور کثرت سے قسم اٹھانی بھی اچھی بات نہیں ہے، اور جھوٹی قسم اٹھانی تو اور بھی بہت بری ہے. شہادت زور جو ہے وہ تو بہت شرک کے برابر ہے. آپ نہ کہا مانے نہ بات مانے ہر قسمیں اٹھانے والی مہین بے قدر آدمی حقیر ہم مازن تانا دینے والا، یہ تانا دیتا ہے، اور مشائن بن نمیم جو چغلی کھاتا ہے. ایک کی بات دوسری جگہ پہنچاتا ہے تاکہ فساد ہو جائے، لڑائی ہو. اسی لیے حضور کا فرمان ہے، اس کو قطاط بھی کہتے ہیں، نمام بھی کہتے ہیں. لا يدخل الجنة نمام و قطاط، چغلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کا مقصد ہی فساد کرنا ہوتا ہے، ایک بات دوسری جگہ کرنی جا کر، تاکہ لڑائی ہو جائے، فساد ہو جائے، حالات بگڑ جائیں. اور یہ حرام ہوتی ہے چغلی کھانی. من نا للخیر، نیکی کے کاموں سے روکنے والا، خود بھی انتہائی درجے کا کنجوس ہے، اور کوئی اگر کوئی خرچ کرتا ہے نیکی کے کام میں تو اس کو روکتا ہے اور تعدید کرتا ہے، کمزوروں کو دباتا ہے، ان سے چھینتا ہے، اور ظلم و زیادتی کرتا ہے، اور ہے بھی گناہگار اور پاپی، جو گناہ ہوتا ہے اس سے گریز نہیں کرتا. بدکاری ہو یا شراب نوشی ہو، جوا بازی ہو، یا کوئی بھی کسی قسم کی بات ہو، کسی سے گریز نہیں کرتا. ہے بھی گناہگار اور ہے بھی عتلن، یہ مغرور اور اکڑ والا. اکڑ بھی بڑی ہے، تکبر بھی بڑا ہے، اور اس کے بعد ذنیم متہم بھی ہے، نسب کے اندر بھی. یہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے باپ نے پہلے تو نفی کر دی تھی کہ یہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو 18 سال کی عمر میں چل کر کہیں اس نے پھر کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. وہ کام اچھا دیکھا یا بازی کی بات دیکھی تو پھر اس نے کیا. تو متہم بھی تھا، کہتے تھے کہ اس کا نسب بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالی نے اتنے الفاظ سے، جو اللہ کے نبی کو دیوانہ اور مجنون کہتے تھے، تو 10 الفاظ سے اس کی تردید فرمائی. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے. جس نے ایک دفعہ مذمت کی، اللہ نے 10 الفاظ کے ساتھ اس شخص کی مذمت کی، کیونکہ ایسے برے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا نام تو نہیں ہے، صرف وہ اشارے سے یا وہ پس منظر میں یہ بات معلوم کی جاتی ہے، اور حقیقت حال یہ ہے کہ برے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں یہی اوصاف ہوتے ہیں. یہ حقیقت میں برے لوگوں کے اوصاف گنائے گئے، جو دین کے مخالف ہوتے ہیں اور برائی والے ہوتے ہیں وہ انہی اوصاف کے حامل ہوتے ہیں. وہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، حقیر ہوں گے، تانہ زنی کریں گے، چغلی کریں گے، نیکی کے کام سے روکیں گے، رسم و رواج، برائی، شہرت کا کام ہوگا بڑے تندہی سے کریں گے، جوش و خروش سے کریں گے، لیکن نیکی کے کام سے روکیں گے، تادی کریں گے، اور ہر گناہ میں حصہ لیں گے، اور اکڑ بھی بڑی ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ متہم برائی کے ساتھ بھی متہم ہو سکتا ہے، نسب کے اعتبار سے برائیوں کے ساتھ ہمیشہ متہم ہوتا ہے. ارشاد ہوا کہ یہ شخص اس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ ذا مال و بنین، کہ یہ مال والا ہے اور بیٹوں والا ہے، تو خدا نے اس کو مال دیا ہے، اس واسطے یہ اتنی کبھی باتیں کرتا ہے. اگر مال دیا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اولاد دیا تو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اکڑ دکھانی چاہیے اور ایسے برے کام. اس شخص کے 10 بیٹے تھے اور ان میں سے 3 اسلام لائے. تو یہ سب جوان تھے، مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اور یہ اور مال بھی بہت تھا. تو یہ شخص جو ہے وہ ایسا تھا، اللہ نے مذمت فرمائی. فرمایا، ارشاد ہوتا ہے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہیں. اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اسطورہ، تو قصے کو کہتے ہیں، اور جس کو انگریزی میں سٹوری کہتے ہیں، یہ سٹوری کا وہ ہے اصل لفظ اور ماخذ ہے. کہتے ہیں یہ قصے کہانی ہے، محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم قصے کہانی سناتا ہے، پرانے عاد سمود اور ایسی قومیں جو گزری ہیں ان کے قصے سناتا ہے. پرانے قصے سننا چاہتے ہو تو آؤ میں تم کو بامن اور اسفند یار کے قصے سناؤں. یہ عاد سمود کے قصے سناتا ہے، میں ایرانیوں کے قصے سناتا ہوں، پرانے ایرانی جو گزرے ہیں، بامن، اسفند یار اور رستم پہلوان وغیرہ، میں آپ وہ قصے سناؤں. ایسی بات کرتا ہوں، اللہ کے کلام کو قصہ کہانی کہہ کر ٹال دینا اور اس کے خلاف پروپگنڈا کرنا، اور ایسی باتیں کہنی، یہ انتہائی غرور اور تکبر کی بنا پر یہ بات تھی. اور مغرور تھا کیونکہ بیٹے بھی جوان تھے اور مال بھی بہت تھا، فرمایا اس لیے یہ بات کرتا ہے. یہ کتنی بری اور قبیح بات ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل جو جس بادشاہ کا اللہ نے ذکر کیا، وہاں بھی اناتا اللہ الملک، وہ اتنی اکڑ اس لیے دکھاتے کہ خدا نے اس کو بادشاہی دے رکھی ہے. تو بادشاہی اللہ نے دیے تو شکر ادا کرو بھائی خدا کا، نہ کہ اکڑ دکھاؤ اور کفر پر اتنے اصرار کرو. تو یہ کہتا ہے یہ تو کسے کہانی، ارشاد ہوتا ہے سناسم ہوں، ہم داغ دیں گے علل خرطوم، اس کی سونڈ پر، اس کی ناک پر. یہ ناک کتے اور خنزیر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے. یہ مغرور آدمی کی ناک کو سونڈ سے تشبیہ دی، بڑی اونچی ناک ہے اس کی. اس ناک کو ہم داغیں گے یعنی ذلیل کریں گے، یاد رکھو یہ ذلیل ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں یہ بھی شریک ہوا تھا، ولید ابن مغیرہ، اور وہاں اس کی ناک پر زخم لگا تھا، کوئی تلوار لگی تھی، وہ زخمی ہو گیا. یہ بھاگ گیا تھا، بھاگ کر کے بچ تو گیا، وہاں مکے پہنچا، اس زخم کا علاج کرتا رہا لیکن جانور نہیں ہو سکا اس سے، اور اس کے اندر ایسا زہریلا پھوڑا بن گیا جیسا گینگرین ہوتا ہے یا کاربنکل ہوتا ہے، سخت قسم کا پھوڑا، اور اسی کے اندر اس کی موت واقع ہوئی. ہر وقت وہ ناک پر وہ داغ لگا ہوا، یا اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے. یہ ناک جو برادری میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر کے بڑی اونچی باتیں کرتا ہے، اونچی ناک والے سمجھے جاتے ہیں یہ سب دولت مند مغرور اور متکبر جو ہوتے ہیں. فرمایا ان کی ناک پر ہم داغ دیں گے. یہ تو دنیا کا سلسلہ، آخرت میں بھی آگے چل کر کے ان کو ذلیل کیا جائے گا جب جزائے عمل کی نوبت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی کوئی بات نہیں ماننا، اپنے مشن پر قائم رہنا ہے صحیح طریقے پر. اور ان ساتھ تسلی کا مضمون بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شر سے بچائے گا اور ان کو ذلیل کرے گا جتنے بھی یہ مغرور اور اکڑ والے لوگ ہیں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إنا بلونا تحقیق ہم نے ان کو آزمایا ہے جیسا کہ ہم نے آزمایا اس باغ والوں کو جب انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی کہ ضرور اس باغ کا پھل کاٹیں گے صبح کے وقت، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا، بس پھر گیا اس باغ پر پھر جانے والا تیرے پروردگار سے، اور وہ سوئے ہوئے تھے، بس ہو گیا وہ کسریم کٹے ہوئے کھیت کی طرح. بس پکارا انہوں نے ایک دوسرے کو صبح ہوتے ہوئے کہ سویرے چلو، اپنی کھیتی پر اگر تم کو اپنا پھل کاٹنا ہے بس چلے وہ، اور وہ چپکے سے کہتے تھے کہ کہیں نہ داخل ہو جائے آج کے دن ان پر کوئی محتاج، اور سویرے چلے وہ منع کرنے پر اپنے خیال کے مطابق قدرت رکھتے ہوئے، بس جب انہوں نے دیکھا اس باغ کو تو کہنے لگے کہ ہم بھٹک گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں۔ کہا ان میں سے درمیانے درجے کے بھائی نے، علم اقل لکم، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا، کیوں نہیں تم پاکی بیان کرتے اللہ تعالی کی؟ کہا انہوں نے، پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک تھے ہم ہی ظلم کرنے والے۔ بس متوجہ ہوئے بعض ان میں سے بعد پر ایک دوسرے کو ملامت کرتی تھی، اور کہا انہوں نے، افسوس ہمارے، بے شک تھے ہم حد سے بڑھنے والے، شاید ہمارا پروردگار تبدیل کر دے ہمارے لیے بہتر اس سے، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ جان لیتے۔ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، اللہ نے اس کا رد کیا، اور ایسی بد اخلاقی کرنے والے جو دولت مند لوگ تھے اللہ نے ان کی مذمت بیان کی کہ یہ بڑے ناشکر گزار ہیں اور ان میں بڑے عیوب پائے جاتے ہیں، مال و دولت پر ان کو بڑا گھمنڈ ہے، اور اولاد کی کثرت کی بنا پر بھی یہ غرور کرتے ہیں، حالانکہ مال و دولت اور اولاد تو خدا کی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے بجائے یہ لوگ انتہائی ناشکر گزار ہیں اور تکبر اور غرور کرتے ہیں، اور یہ اپنی ناک کو اونچا رکھتے ہیں، اور قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پہلے کسے لوگوں کے کسے کہانی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کے بارے میں دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں، دوسری آیت میں معلم مجنون، یہ سکھلایا ہوا مجنون ہے، اس کو کسی نے یہ سکھلایا ہے، اور یہاں مجنون کا لفظ تھا، اللہ تعالی نے اشارتاً اس کی سزا کا ذکر کیا، ہم اس کی اس اونچی ناک پر داغ لگائیں گے، ہم ذلیل کریں گے ایسے شخص کو جو اس قسم کا خیال رکھتا ہے، اور درمیان میں مداہنت کرنے کی بھی تردید فرمائی اللہ تعالی نے کہ اس بارے میں دین حق کو بیان کرنے میں اور ظاہر کرنے میں کسی قسم کی سستی اور مداہنت درست نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالی نے ایک مثال کے ذریعے ان لوگوں کی سرکشی کا رد فرمایا ہے، انا بلونا، ہم نے ان کو مشرکین مکہ کو، مشرکین عرب کو ہم نے آزمایا ہے، یہ مال و دولت کی کثرت اور فراوانی، یہ مال دے کر اولاد دے کر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، اور جس طرح ہم نے اس باغ والوں کو آزمایا تھا، وہ باغ والوں کی اللہ نے مثال بیان کی ہے، اور انہوں نے ناشکر گزاری کی تھی تو اللہ کی نعمت سے محروم ہوئے، تو اسی طرح یہ لوگ بھی اگر ناشکر گزاری کریں گے تو خدا کی طرف سے گرفت آئے گی، عذاب آئے گا۔ یہ مال و دولت کی فراوانی اور کثرت، یہ تو ابتلاء اور آزمائش ہے خدا کی جانب سے، یہ کوئی مقبولیت کی علامت نہیں ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو یا جس کی اولاد زیادہ ہو تو وہ اللہ کا مقبول ہو، یہ علامت نہیں ہے مقبولیت کی، بلکہ یہ تو ابتلاء اور آزمائش ہے. مقبولیت کی علامت وہ تو نیکی ہے اور ایمان ہے، اعمال صالحہ تقویٰ ہے. مقبولیت کی علامت یہ نہیں ہے، یہ تو آزمائش ہے. فرمایا ان کو بھی ہم نے مشرکین مکہ میں سے جتنے سردار تھے، بڑے بڑے صنادید، سب دولت مند تھے، تجارت بھی تھی ان کی، مکانات بھی تھے، نوکر چاکر بھی تھے، اور زندگی کی صورتیں ان کو حاصل تھی، روپیہ پیسہ بھی تھا ان کے پاس، یہ ساری باتیں تھیں. تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ ہم نے اس باغ والوں کو آزمایا. یہ باغ کے بارے میں قرآن میں تو اور ذکر نہیں ہے صراحتاً کہ یہ کس مقام میں تھا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بعض حبشہ کا ذکر کرتے ہیں، بعض فرماتے ہیں یمن کے اندر صنعاء جو مشہور دار الخلافہ رہا ہے یمن کا قدیم زمانے میں، اس صنعاء سے کچھ میل کے فاصلے پر وادی سروان یا زروان تھی، وہاں پر ایک شخص کا باغ تھا، بہت ہی اچھا باغ تھا. وہ آدمی بذاتی ہی خود نیک آدمی تھا، بڑا صالح آدمی تھا، اور وہ باغ کی پیداوار میں سے محتاجوں کا حصہ بھی رکھتا تھا، جتنا اس کا پھل آتا تھا آمدنی ہوتی تھی، اور زراعت میں بھی اور اس میں بھی وہ محتاجوں کا حصہ رکھتا تھا. پھل کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ پھل جب کاٹا جاتا ہے، اس کو درخت سے اتارا جاتا ہے، اس وقت بھی محتاج آتے ہیں، جتنے محتاج آتے تھے ان کا حصہ وہ ان کو دیتا تھا برابر.